pastini si gages beakeun mangsi dahan tresna geus jadi kalakai regang regang asih mucicit miris kuanci na aya kene harepan sore nuka tomperna ke kukupu gegeleberan lamunan bet ngangkang waktu melitken tetepan boa ayanu datang duhanaan ku katresna geste tahan ayanu telaga hati anjin anu wening mudun dilarung nanjak disorang tegas sampalan dago anti kukuri sini si gages beakeun mangsi dahan tresna geus jadi kalakai regang regang asih mucicit miris kuanci na aya kene harepan sore nuka tomperna ke kukupu gegeleberan lamunan bet ngangkang waktu melitken tetepan boa ayanu datang tresna geus tahan hayang eum kadeukeut ka asih di telaga hate anjeun anu wening kuring na aya manekna pagkakataon.